Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 kwietnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleczna-Sewera. Rozmowy o oświacie na Narodowym za godzinę początek obrad przy Okrągłym Stole. Strażacy neutralizują groźny wyciek na obwodnicy Szubina w Kujawsko-Pomorskiem. Nadal są utrudnienia w ruchu. 4 śmigłowce dostanie marynarka wojenna. Umowa na zakup maszyn podpisana. Za godzinę na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się Okrągły Stół Oświatowy. Wezmą w nim udział nauczyciele, przedstawiciele samorządów, rodzice i grono ekspertów. W sumie 80 osób. Udział w Okrągłym Stole odmówiły ZNP i Forum Związków Zawodowych. Solidarność Oświatowa wystąpi w roli obserwatora. Na Stadionie Narodowym jest Martyna Szymczakowska. Martyno, jak będą wyglądać obrady? O planie Okrągłego Stołu poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Jak powiedział, obrady rozpoczną się od wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego. Po szefie rządu głos zabierze wicepremier Beata Szydło. Następnie przewidziane są wypowiedzi nauczycieli, uczniów, ekspertów i polityków. Później zebrani mają podzielić się na 4 stoliki tematyczne. Każdemu będzie przewodniczyć któryś z wiceministrów. I tak pracę grupy, która będzie zajmować się rozwiązaniami z zakresu jakości edukacji, poprowadzi wiceminister edukacji Marzena Machałek. Drugi podstolik będzie dotyczyć ucznia w systemie edukacji. Poprowadzi go wiceminister nauki Piotr Miller. Trzeci podstolik, który zajmie się tematem nauczyciel w systemie edukacji, poprowadzi wiceminister edukacji Maciej Kopeć, a czwarta grupa zajmie się rozwiązaniami z zakresu nowoczesna szkoła i pracę tego podstolika będzie koordynował wiceminister przedsiębiorczości Marcin Ociepa. Konkretne prace w podstolikach rozpoczną się w najbliższy wtorek, 30 kwietnia. Według zapowiedzi ministra Michała Dworczyka. W trakcie obrad możliwe jest rozszerzenie zakresu tematycznego, którym zajmie się Okrągły Stół. Kolejne obrady odbędą się w najbliższych tygodniach, ale dokładny harmonogram zostanie wypracowany w trakcie pierwszych spotkań. O szczegółach mówiła Martyna Szymczakowska. Dziękuję. Jeszcze kilkanaście godzin mogą potrwać utrudnienia na Krajowej Piątce na obwodnicy Szubina w województwie kujawsko-pomorskim. Około północy zderzyły się tam dwie ciężarówki. Jedna z nich, cysterna, przewoziła substancję żrącą. Część wyciekła. Groźne chemikalia dostały się do gruntu. Na miejscu pracują strażacy, mówił w TVP Info rzecznik Straży Pożarnej w Bydgoszczy Arkadiusz Piętak. Wypracowujemy technikę, w jaki sposób zneutralizować tą skażoną ziemię. Z cysterny, która została przewrócona, zostało przepompowane już 15 ton substancji do cysterny, która została podstawiona. W cysternie znajduje się jeszcze około 1 tony tej substancji. Początkowe działania Straży Pożarnej podczas tego zdarzenia dotyczyły tego, iż zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia. Dzięki pracy strażaków, którzy natychmiast przystąpili do tworzenia wału z piachu, ten wyciek nie był rozległy. Kierowcy ciężarówek są w szpitalu w Bydgoszczy. Jeden z nich jest w ciężkim stanie. Kolejna ofiara śmiertelna wypalania traw. W Małopolsce zginął mężczyzna, mówi rzecznik strażaków Paweł Frontczak. To 50-paroletni mężczyzna, który zginął w pożarze trawy w miejscowości Brody w województwie małopolskim. To 6 ofiara wypalania traw w tym roku. Wczoraj strażacy wyjeżdżali prawie 2150 razy, z czego ponad 1000 razy do gaszenia pożarów. Ostrzegają, że jest wyjątkowo sucho, a to sprzyja pożarom. Synoptycy zapowiadają opady deszczu od soboty, ale zdaniem hydrologów prognozowane opady będą zbyt słabe, aby rozwiązać problem suszy. Marynarka wojenna dostanie 4 śmigłowce. Szef MON-u podpisał w Świdniku umowę na zakup maszyn. To ważny element wzmocnienia potencjału Wojska Polskiego, oceniał Mariusz Błaszczak, i korzyść dla polskich zakładów. Bardzo się cieszę z tego, że przed Świdnikiem stoją perspektywy rozwoju, że właśnie zamówienia związane z modernizacją Wojska Polskiego są kierowane do zakładów produkujących Polsce. Zakup śmigłowców kierownictwo resortu obrony zapowiedziało na początku kwietnia przy okazji podpisania wartej blisko 400 milionów złotych umowy offsetowej. Głównymi odbiorcami offsetu mają być Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi oraz Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej. Ceniony immunolog i były rektor Uniwersytetu w Cambridge, profesor Leszek Borysiewicz, odznaczony Krzyżem Wielkim Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas ceremonii w londyńskiej ambasadzie RP profesor nie krył wzruszenia. To jest naprawdę wielki honor dla mnie i dla całej mojej rodziny. Specjalnie, jak ja powiem mojemu ojcu, który teraz ma trochę ponad 100 lat. Jestem bardzo dumny z tego. Profesor Borysiewicz urodził się w Walii, w rodzinie polskich uchodźców, którzy przebyli tu podczas II wojny

ci raz skończyć się. Michał Kowalonek, List od syna, taki tytuł nosi ta piosenka i ona jest także w zestawie do głosowania na listę Polecam Polskie Radio PL / Trójka. 50 minut i zamykamy dzisiejsze notowanie, 50 minut i zamykamy 12 trójkowy top wszechczasów, a jestem jeszcze winien Państwu informację, że Trojak Street Combo wykonali utwór Mądry tuż przed godziną 11 i to też w zestawie do głosowania na listę. Teraz pora na piosenkę dnia. We'll be right back. Śliwka, taki tytuł nosi ta piosenka. Evo Revo, wykonawca, to jest nasza piosenka dnia i oczywiście w związku z tym jest także w zestawie do głosowania trzy kwadranse i zamykamy dzisiejszą listę oraz 12 trójkowy top wszechczasów. Albo inaczej Imuniek. Albo inaczej, Muniek Staszczyk, co to za miejsce? To też piosenka z nowego zestawu do głosowania na listę. Dziś jest 26 dzień kwietnia. Dziś premiera pożegnalnego albumu The Cranberries in the End. Wake me when it's W ostatnim notowaniu pierwsza dziesiątka naszej listy Wake Me When It's Over. Dzisiaj premiera ostatniej płyty Cranberries z Dolores O'Riordan jako wokalistką. In the End. Bardzo jestem ciekawy, jeszcze całości nie słyszałem, ale polecam piosenkę singlową. Głosowanie na listę jeszcze tylko przez 35 minut. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Mówiłem, że jeszcze 6, 8, 6, 4, 2 tygodnie głosowania na Polski Top Wszechczasów. Teraz powiem, że jeszcze tylko 35 minut. Jeśli ktoś jeszcze chce się pobawić, to koniecznie na naszą stronę internetową Polskie Radio PL ukośnik trójka. 2 maja od 9 do 21 wyniki topu przedstawimy. Na początek Piotr Metz, potem ja, potem jeszcze Piotrek i Piotrek. Zapraszam w imieniu kolegów. 2 maja to będzie czwartek, o, tak mniej więcej. Jeszcze jedna nowość z zestawu do głosowania, Krzysztof Napiórkowski. Przecinał ciemny kontur dnia, kiedy jesień troski tliła w progu stał. Bagaż niepotrzebnych, przedawnionych spraw pchał pod górę przyszłych jasnych lat. Jasny czas dni przewijał, wiosnę uwieść chciał, kiedy zima kąty szkliła, kartki rwał. Kalendarze kreślił nowym spisem dat. Z pierwszym wiosny deszczem wszystko zmienić miał. A czas nić mi wspomnień gra. W ciszy siedzi sam, gęste sieci tka. Każe zaczekać, lepiej z daleka. Chwilę nawijać na kłębek zmian. Jasny czas poprzecinał ciemny kontur dnia, topił troski w wartkim nurcie zajść. Na dnia płaszczu nocą jeszcze długo kreślił plan, z resztek snu odejściem wtoczył kłębek zmian. A czas tylko czekał dnia, ciasne sieci rwał, sna wyłał. Z daleka chwilę nawijać na kłębek zmian. Wspomnień ścierał się. dawek zmian. Krzysztof Napierkowski, utwór nosi tytuł jasny, powiedziałbym nawet bardzo jasny. Jest w zestawie do głosowania na listę, polecam polskieradio.pl/trójka. Jeszcze tylko 30 minut i zamykamy głosowanie także na 12 trójkowy top wszechczasów. A w naszym studiu zapowiadany gość Leszek Cichoński, witaj. Witam serdecznie. Leszku, czy masz tremę przed 1 maja jak zwykle? Jak zwykle. Jak zwykle. Tyle się będzie działo i tyle nowych elementów się pojawiło w programie. W zasadzie jak program był już zapięty, to gitarzyści Slade, którzy mówili, że nie będzie ich na rynku, stwierdzili, że jednak, chyba dowiedzieli się, co to jest za impreza, stwierdzili się, że chcą zagrać na rynku również, chociaż 10 minut, no i zaczęły się schody, żeby jak to zmieścić w scenariuszu, ale jakoś się uda, także wszyscy, którzy się pojawią na rynku we Wrocławiu, będą mieli okazję zobaczyć również gitarzystów Slade, Jennifer Batten, Nocnego Kochanka, będą mieli okazję zagrać z Sebastianem Riddlem. W życiu piękne są tylko chwile, także tych momentów będzie naprawdę dużo fajnych. No i w tym roku zdaje się pogoda dopisze zdecydowanie. Tak, to też ma wpływ na frekwencję na pewno. Wiem, że całe rodziny planują sobie weekend na przykład na Dolnym Śląsku, gdzie żeby później pojechać do Polanicy czy do Świeradowa, a 1 maja przyjechać do Wrocławia. Nawet bez gitar, ale ja zapraszam z gitarami. Warto być. Zaczynamy dużą scenę już od 11 i od 11.20 są przygotowania, jest wspólne granie. Także krótkie warsztaty, przegrywamy wszystkie utwory, które później wykonujemy na czysto. I no, instruktaż jest już od godziny 11, także bądźcie z nami jak najwcześniej. Ja myślę, że już nawet nie chodzi o bicie rekordu Guinnessa, tylko chodzi o samo spotkanie tych ludzi, którzy pewnie niektórzy przyjeżdżają od lat już na tę imprezę, bo ponad 7 tysięcy gitarzystów to robi wrażenie niesamowite. Tak, nigdzie na świecie nie ma tak zjawiskowego wydarzenia. Gramy już po raz 17 w tym roku. Dużo takich dodatkowych, fajnych elementów pojawia się, jak transmisja online na przykład, że grają z nami w różnych miejscach na świecie. Grają w Oberhausen, grają w Kolbotten w Norwegii. Po raz pierwszy zagra z nami Londyn w tym roku. 2 lata temu i 4 lata temu grała z nami Australia w Perth. Także do góry nogami o godzinie 21, u nas wtedy jest 16, grali z nami. Co prawda to było 30 gitarzystów, ale nieważne. Połączyliśmy się razem i no, stanowimy takie rzeczywiście takie serce, gitarowe serce Europy i świata. Historia piosenki Thanks Jimmy to już właściwie prawie 20 lat. Tak, nagraliśmy ją, w zasadzie ten utwór akurat nagrałem sam w roku 2000 na albumie Thanks Jimmy pod tym samym tytułem. Później była wersja wokalna z Sebastian Riddle, pięknie zaśpiewał na płycie Hey Jimmy polskiej gitary Grahama Hendrixa. No i teraz wersja najnowsza, właśnie premiera dzisiaj chyba w Trójce tego utworu z Orkiestrą Symfoniczną Narodowego Forum Muzyki i z Malfordem Milliganem. Genialny wokal, na pewno część z Państwa pamięta grupę Storyville. Malford Milligan często współpracuje z Double Trouble, sekcją Steve Ray Vaughana. No i tutaj mamy okazję go posłuchać właśnie w utworze Thanks Jimmy. Dodam tylko, że angielski tekst napisał Greg Koch, genialny amerykański gitarzysta, razem właśnie z Malfordem. A jak to się stało, że właśnie ci muzycy? No ja jestem zakochany w głosie Malforda od, nie wiem, 15 czy 18 lat i tak sobie zamarzyłem, żeby on przyjechał i zaśpiewał utwory Hendrixa. A Greg Koch już był dwukrotnie wcześniej na festiwalu Thanks Jimmy, także też jest zakochany w tej imprezie i jesteśmy w stałym kontakcie, chce przyjechać za rok. No jak mu wrzuciłem taki pomysł, że może by napisał tekst dla Malforda, no to usiedli razem i jest nawet na YouTube taki krótki filmik, jak oni razem próbują sobie zagrać ten utwór i jest świetny. Także polecam wpisać Malford Milligan czy Greg Koch i Feng Jimmy i można znaleźć ciekawostki. No i z tego co czytam, będzie cała płyta z Narodowym Forum Muzyki, tak? Z orkiestrą. Tak, szykuję, no mam nadzieję, że zdążę na urodziny Hendrixa w listopadzie, na 27 listopada z tą płytą. To jest ten singiel, zapowiada płytę zarejestrowaną właśnie w Narodowym Forum Muzyki z Malfordem Milliganem, z Jorgosem Skoliasem, z moim zespołem i orkiestrą symfoniczną NFM. Zastanawiam się, jak możemy jeszcze zachęcić tych, którzy nie są zdecydowani, żeby pojawić się 1 maja we Wrocławiu na rynku. Powiem tak, że jest to wyjątkowe przeżycie, zupełnie niepowtarzalne i na przykład Steve Morse, który był z nami w 2009 roku, po zagraniu z nami Hey Joe i Smoke on the Water, zagraniu na rynku we Wrocławiu, wrócił do Stanów i napisał jak na siebie potężny post na blogu, bo zwykle pisał parę zdań, że gdzieś był, a tutaj napisał cały elaborat na temat, jakie to ogromne przeżycie, zagrać z 1000 gitar. Wtedy było nas 6436, o ile dobrze pamiętam. I to był rok, kiedy pobiliśmy trzykrotnie rekord amerykański. Także to było kolosalne przeżycie. Nikt się nie spodziewał takiej ilości, że w ogóle taka ilość gitarzystów jest w Polsce, żeby przyjechać no, 3 razy więcej niż w Ameryce, prawda? Jakim cudem. Niemniej jednak dzieje się to co roku. Nie zawsze bijemy rekord, ale jakby nie o to chodzi. Zawsze mamy frajdę z grania, zawsze cieszymy się muzyką. Ta muzyka naprawdę łączy ponad wszystkim, ponad pokoleniami, poglądami i nawet wymyśliłem taką nową ideę Univibe. To trudno opowiedzieć w radiu, bo to jest znak i symbol pozdrowienia. To są trzy palce prawej ręki wzniesione, które symbolizują U, czyli Uniting, Vibration. Te dwie litery i to ma wymienić ten znak pozdrawiania się w dwumasztowca w sposób właśnie trochę inny. Pozdrawiajmy się znakiem, który nas łączy i taki dowód, że muzyka jest uniwersalnym językiem, który naprawdę jakby przekreśla wszystkie te programy, które mamy w głowie. Po prostu stajemy się, jesteśmy razem, gramy razem, cieszymy się muzyką i to jest wyjątkowe przeżycie dla wszystkich. Dlatego warto być 1 maja na rynku we Wrocławiu i serdecznie zapraszam. Na dodatek Wrocław o tej porze roku, zresztą o każdej porze roku jest piękny i przyjazny i można przy okazji zjeść coś dobrego, bo tam w okolicach... Tak, na rynku rzeczywiście jest, no, jest parę fajnych miejsc, gdzie można posiedzieć i z przyjemnością spędzić czas. Leszek Cichoński, dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie. No to teraz thanks... chciałem powiedzieć thanks Leszek. Leszek z Malfordem Milliganem, thanks Jimmy. Piosenka także zestawu do głosowania polecam polskieradio.pl/trójka. No można na nas głosować, to jest dawno tego w Trójce nie było, bardzo się cieszę. Dziękuję, pozdrowienia. Dziękuję również. Cześć. One way ticket out of Seattle, jumping out of plane, trying to get ahead, playing guitar every spare moment, fell asleep within his bed, cut his teeth on a chitlin' circuit, playing with his teeth in a Greenwich bar. Most people, they turn their backs upon him, but a few know that he will go so far. A few know that he will go so far. Thanks, Jimmy. And the world is not the same. Thanks, Jimmy. Searching souls in purple flame. Thanks, Jimmy. Electric church without end. Kiss in the sky at the Sphinx bend. Kiss in the sky. of timeless psychedelic glory. Using feedback and Dylan and blues to tell the story. You heard your train a coming and you just kept on rolling. Just kept on rolling. Just kept on rolling. Alfred Milligan, no i oczywiście Leszek Cichoński. Thanks Jimmy. Ta piosenka też w zestawie do głosowania na listę. 20 minut zostało, tak poganiam, bo to już ostatki. A na przykład Casey Musgrave, Rainbow. Out in the same old storm again. everything is alright now. Cause the sky is finally opened, the rain and wind stop blowing, but you're stuck out in the same old storm again. Casey Musgraves, bardzo ładna piosenka zatytułowana Rainbow. Polecam głosowanie na listę jeszcze tylko przez 16 minut. Głosowanie na top jeszcze tylko przez 16 minut. Przemek ma dzisiaj zmianę kodu na czwórkę z przodu. Pamiętała o tym jego siostra Beata. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Wszystkiego najlepszego. Życzymy Państwu pięknego dnia. My, to znaczy Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Nasza strona internetowa poinformuje Państwa o wszystkim. polskieradio.pl/trójka. Stamtąd głosy na listę jeszcze tylko przez kwadransik. No a na koniec jeszcze Bryan Adams. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Podagra Igelsztrema. Ciąg dalszy. Kilka tygodni przed wybuchem insurekcji policja Igelsztrema aresztowała dwóch spiskowców: Klemensa Węgierskiego i Stanisława Potockiego, późniejszego generała nazywanego Stasiem. Początkowo trzymali się oni podobno nieźle, ale po kilkunastu dniach przesłuchań w piwnicach ambasady namiotowej okazali się skłonni do pertraktacji. I, jak pisał w swoich pamiętnikach Antoni Trębicki, nie mogąc wytrzymać srogiego z nimi obejścia, wyjawili swoich wspólników. Na podstawie tych zeznań Igelsztrem sporządził listę spiskowców, a potem, wezwawszy do ambasady księcia Sułkowskiego, przekazał mu skierowaną do Rady Nieustającej notę, w której, w sposób podobno dość brutalny, zażądał szybkiego aresztowania i osądzenia tych wszystkich, których umieścił na swojej liście, dając na to Radzie 24 godziny. Mając sobie wymienionych, pisał Trębicki, kilkadziesiąt osób należących do spisku, podał groźną do króla i Rady Nieustającej notę, aby natychmiast tych wszystkich spiskowców sądzono i śmiercią karano. Trębicki może trochę przesadził. Według opowieści, która jest w dziele Karola Wojdy o rewolucji polskiej, w nocie były nazwiska 20 najznakomitszych osób. Według rosyjskiego generała Pistora Igelsztrem żądał uwięzienia podejrzanych 26 osób. Wśród tych, których uwięzienia i może skazania na śmierć domagał się ambasador, było kilka osób dobrze wówczas w Warszawie znanych. Jak twierdził Wacław Tokarz, na liście znajdowały się nazwiska Józefa Pawlikowskiego, Eliasza Alloe oraz księdza Józefa Meyera. Brutalny ton noty poświadczony jest przez opowieść w pamiętnikach generała Pistora. Był to według niego memoriał ostrymi wyrazami skreślony, który zdaniem tego generała przyłożył się bez wątpienia do rozognienia umysłów i do przyspieszenia powstania. Dlaczego to właśnie książę Sułkowski został wezwany do ambasady, nie jest dla mnie całkiem jasne. Igelsztrem powinien był wezwać namiotową raczej Ankwicza, bo to on jako marszałek przewodniczył Radzie Nieustającej. Ale może Sułkowski musiał się stawić na wezwanie ambasadora, ponieważ prezydował w Departamencie Interesów Cudzoziemskich Rady, czyli był wówczas kimś w rodzaju ministra spraw zagranicznych. I odbieranie oraz przekazywanie not dyplomatycznych należało do jego kompetencji. Odebrawszy noty Igelsztrema, co stało się najprawdopodobniej 15 kwietnia, gdyby wszystko poszło dalej jak należy, czyli zgodnie z takim porządkiem rzeczy, którego ogląd dostępny jest nam obecnie, to 3 lub 4 dni później książę Sułkowski zostałby aresztowany przez insurgentów, a po mniej więcej 3 tygodniach zawisłby na drugiej szubienicy pod kościołem Bernardynów. Odebrawszy zatem ową notę, kanclerz wielki przedstawił ją następnego dnia, 16 kwietnia, w przeddzień wybuchu insurekcji, Radzie Nieustającej, która właśnie obradowała na zamku. Wedle opowieści, która jest u Trębickiego, Rada, znalazłszy się w tak kłopotliwej sytuacji, tu rosyjski wielkorządca, a tu też już niedaleko spiskowcy, wezwała Sułkowskiego, żeby wypowiedział się w sprawie żądań ambasadora. Dał swą opinię jako stróż praw w tak ważnej okoliczności. Kanclerz wielki, może trochę ryzykownie, wypowiedział się w tym sensie, że sprawa ukarania spiskowców nie leży w kompetencjach Rady Nieustającej, ponieważ nie jest ona władzą sądowniczą. Radę opinia ta bardzo ucieszyła. Pewnie dlatego, że wiedziała już, przeciw komu zwróci się gniew Igelsztrema, i wysłała Sułkowskiego na miodową z poleceniem, żeby taką właśnie odpowiedź zaniósł rosyjskiemu wielkorządcy. Ciąg dalszy, jak mówią wszystkie relacje, był dramatyczny. Igelström, gdy usłyszał, że jego polscy podwładni nie chcą uwięzić i skazać spiskowców, wpadł w szał. Przyjmuje go, Sułkowskiego, z deputacją, pisał Trębicki, w sposób najobelżywszy. Wyrzuca mu, że w decydującej okoliczności uchybił jego monarchini, a obkładając go wyrazami pogardy i sromoty, odsyła go na powrót do króla i rady. Łatwo sobie wyobrazić, jak wyglądały te wyrazy pogardy i sromoty. Igelström, podpierając się swoją kulą, skacze na jednej nodze wokół Sułkowskiego. Może nawet jedną ręką trzymając się poręczy swego łóżka, jest w nocnej koszuli, wali tą kulą starego kanclerza po głowie i po plecach i powtarza przy tym tylko to jedno słynne ruskie słowo: swołocz, swołocz, swołocz. Wróciwszy do zamku, gdzie trwało posiedzenie Rady Nieustającej, Sułkowski, spotwarzony i z błotem zmieszany, stanął przed swoimi kolegami i zaczął im opowiadać, jak został przyjęty na Miodowej. Opowieści swojej nie zdołał dokończyć. Gdy kończy swój raport, czytamy u Trębickiego, tknięty apopleksją, pada bez zmysłów. Spieszą wszyscy na ratunek konającemu kanclerzowi. Śmierć kanclerza wielkiego, może nie śmierć, raczej, jak się zaraz przekonamy, jakaś półśmierć. Coś w rodzaju ćwierć śmierci. Tak czy inaczej, cokolwiek to było, wylew, którego niewątpliwie doznał Sułkowski, nie pozwalał na kontynuowanie posiedzenia. Nie można było dalej obradować, bowiem, jak pisał Trębicki, przez ten przypadek komplet przepisany do obradowania został zerwany. Rada Nieustająca zwróciła się więc do Igelströma z pytaniem, jak ma w tej sytuacji postąpić, co jej pozostaje czynić. Ambasador z łatwością znalazł odpowiedź na to pytanie. Kazał uznać Radzie, że Sułkowski żyje i obradować w dalszym ciągu. Rozkazuje, cytuję dalej Trębickiego, ten bezrozumny despota, by Sułkowskiego, już prawie martwego, na krześle posadzić i decydować. Czy tak się właśnie, zgodnie z wolą Igelströma, stało? To znaczy, czy kanclerz wielki, martwy, półmartwy lub ćwierć martwy, siedział w swoim kanclerskim krześle i półmartwym uchem przysłuchiwał się dalszym obradom? Nie jest pewne. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Autopromocja. Enea Spring Break już po raz szósty. Cała polska branża muzyczna otwiera sezon w Poznaniu. Koncerty i spotkania, premiery i przedpremiery. Relacje w Trójce na żywo, dziś w tonacji Trójki. Zapraszam, Piotr Metz. Sponsorem audycji jest Enea, sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Xiaomi Mi 8 Lite za 999. OLED TV LG 55 cali za 4499. Pralka Bosch Vario Perfect Slim za 1199. Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro i na euro.com.pl.